hal harita saeutik geuh teu mesa ngadadakan goda hingga imut jeung kieuna soca anjakan tepung teh ukur harita ada kagoda hingga imut.